الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنين، şerefli Müslümanlar, hicretin 15. yüzyılına gireceğimiz senenin, girdiğimiz senenin içinde bulunuyoruz. 1400. hicri yıl çıkıyor bu sene. 1400. hicri yıl çıkıyor. Bu senenin sonunda 1500. hicri yıla giriyoruz. Böylece gerek bütün alemi İslam'ın, gerekse bizlerin, hepimizin bir muhasebe yapmamız lazım. Muhasebe. Yani nefsimizle bir hesaplaşma yapmamız lazım. Cemiyetimizle, ailemizle, ticari hayatımızla bir muhasebe, hesaplaşma yapmalıyız. Hangi noktadayız? Ne ölçüde Müslümanız? İslam bütün hükümleriyle bulunduğumuz memlekette yaşanıyor mu, yaşanmıyor mu? İslami mücadele için kaç kuruş ayırmışız keseden kasadan? Çocuklarımızın içinde kaç kişi var namaz kılmayan? Kızlarımız, kadınlarımız tesettüre örtünmeye başladılar mı? Açık saçık kızımız, karımız var mı? Bunları düşünmeden, hesabını yapmadan, muhasebe, muhakeme etmeden Allah aşkına durmayın Müslüman. İşte muhasebe deyince bunu anlamalıyız. 15. hicri asra giriyoruz. Ama senin İslam'ın potansiyelin ne? Evinde İslam'ı yaşayabiliyor musun? Kızını, karını İslami hükümlere uydurdun mu? Ticaret hayatında faizi, haramı, yalanı, dolanı, kara borsayı kaldırıp atabildin mi? Çocukların okullarda okuduktan sonra ne olacak, ne oluyor? Bunların hesabını sen vereceksin. Senin vermen lazım, muhasebe bu. Efendim biz muhasebe deyince işte dükkanımızda, ticarethanemizde, efendim büromuzda şu kadar servetimizin, şu kadar sermayemizin alel usul, gelişi güzel devlete vergi vermek değil de vergi kaçırmak için muhasebeci tutmuşuz. Her tüccarın maşallah bir muhasebecisi var. Peki dünya 60 senelik, 70 senelik bir ticaret hayatın için muhasebeci tutuyorsun da ebedi hayatın, ahiret hayatın için nerede bir muhasebeci senin? Şu hicri asırda bunları düşünelim. Müslümanlar, Allah aşkına, Muhammed Mustafa aşkına düşünelim. Ne kadar Müslümanız, ne kadar değiliz. İslam'ı sadece camiden eve, evden camiye gidip gelmekten ibaret mi zannediyoruz? Namazın gayeti, hedefi ne? Allahu Azimüşşan'ın Kur'an'da namazı tarif edişine uygun bir namaz kılıyor muyuz, kılmıyor muyuz? Hacılık ünvanını almışız, haciyiz elhamdülillah. Hacı İbrahim Efendi mesela. yaptığımız taahhüde, Allah'a verdiğimiz söze sadakat gösteriyor muyuz, göstermiyor muyuz? Orada şeytanları taşladın, geldin. Burada da şeytanları taşlayabiliyor musun, taşlayamıyor musun? Orada şeytanları taşladın maşallah, geldin burada şeytanları alkışladın. Hacılık sıfatın kaldı mı kalmadı mı? Efendim, bunların muhasebesini yapmak zorundayız. 15. hicrata giriyoruz. Bunlar önemli meseleler kardeşlerim. Bakın memleket bir cehennemin ortasında. 65 sene evvel dünyanın üç kıtasına hükmeden memleketimiz ve devletimiz bugün kendi okullarında okutup yetiştirdiği üç tane talebeyle başa çıkamıyor. Ve ben bunu ispata hazırım her yerde. 65 sene evvel yani, 650 sene evvel değil. Allah'a yemin ediyorum 65 sene evvel dünyanın en büyük devletiydik. Birinci Cihan Harbi 1914'te koptu. Birinci Cihan Harbi'ne kadar yeryüzünün en büyük devleti değil miydi? Kim karıştırdı? Ve üç kıtaya hükmediyorduk. Bugün üç tane serseri, üç tane anarşist, üç tane komünist talebeyle devlet başa çıkamıyor. Bu ne ya? Böyle şey olur mu? Ben öyle basit bir millet değilim. Paralık anarşistin ayağının altında ezilecek bir memleket değilim ben. Akınlarını başlarına alsınlar. Bu millet ayağa kalkarsa hepsini pire gibi tepeleyecektir. Bir takım senatörler birbirine silah tutuyor. Bir takım milletvekilleri satılıyor, atılıyor, alınıyor. Böyle şey istemiyoruz. Ya akınlarını başlarına alsınlar, ya bu millet ders vermesini bilir inşallah Teala. Bu millet büyük millettir, alçaltmasınlar bizi. Bu millet Müslüman millettir, gavur yapmasınlar bu milleti. Bu millet namuslu millettir, sesini etmesinler bu milleti. Dikkat ediniz, Müslümanlar, dikkat ediniz diyorum. Hicreti 15. asra giriyorsunuz. Muhasebenizi yapınız, muhakemenizi yapınız. Kuru kalabalık olmayınız. Ben gerçekleri söylüyorum burada. Yarın mahşer gününde buluşacağız. Muhammed Mustafa'nın önünde toplaşacağız. Bu gerçekleri söylüyorum. Siz işitiyor, duyuyorsunuz. Bunları yerine getirme gayretini göstermez, mücadele etmezseniz Allah'ıma yemin ediyorum her birinizi Allah-u Azimüşşan'a dava edecek, teşva edeceğim. Yakanızdan yapışırım vallahi azim. Hiçbirinizin sesini bırakmam. Ya Müslüman olmayaydınız, ya İslam'a sahip çıkınız. Kuru kalabalık olmayınız. Canım bir tanesi çıkmış bağırıp çağırıyordu hoca. Ne melaysın canım, biz mi düzelteceğiz memleketi? 3,5 anası mı düzeltecek ya? Tabii sen düzelteceksin. Elbette sen düzelteceksin. Bir memlekete o memleketin insanları sahip olur. Sahipsiz olan memleketin basması haktır. Sen sahip olursan bu vatan basmayacaktır. Akif öyle söylüyor. Davacınız umurum. Müdafaa şu gözünüzü dikip kulağınızı verip de dinlediğin şu kürsüyü, şu vaaz-ı nasihatı, şu vaizi müdafaa etmezseniz günün birinde bir hadise olur da savunmaya geçmezseniz, müdafaa etmezseniz neyi içtiğiniz haram olsun sizin. Haram olsun yediğiniz. Ta yüreğimden söylüyorum Allah'a yemin ederim. Ya şu cahillere gelmeyiniz, yahut geldiğiniz İslam'a sahip çıkınız. Kuru kalabalık istemiyoruz. Yeme lazım ki Müslüman'ı Allah kahretsin. Yeme lazım diye diye hiçbir şey lazım olmadı şimdi. Bana dokunmayan yılan din yaşasın diye diye neslimiz yılan oldu yahu. Hayatımız zehir oldu ya. Her şeyimiz rezil oldu. Sana dokunmayan yılan olur mu dünyada? Yılan dokunmak için yaratılmıştır. Yılan yılansa dokunacaktır. Sana niçin dokunmasın? Senin imtiyazın mı var Allah'ın? karşısında. Niye yılanı tanıyamadınız? Niye yalanlara inandınız? Niçin hesap yapmadınız? Kurtaramazsınız canınızı. Kelime-i şehadeti getiren her mühim, hicretin 15. asrına girdiğimiz şu tariflerde nefsini hesaba çekmeye mecburdur. Öyle yarım yamalak Müslüman olmak imkan yoktur. Efendim ben haccıma gitmişim, hacı olmuşum. Günde 5 vakit namazımı da kılıyorum elhamdülillah. Ötesi beni ilgilendirmez. Ne demek bu? Şu sözünün ispatını getirse ateşim olayım. İmkan var mı? Mesulüz bir kere. Nefsimizden, cemiyetimizden, her şeyimizden mesul. Memleket gidiyor. Hiç kimse sabaha nasıl çıkacağından emin değil. Bu ne biçim memleket? Hiç kimse oturduğu dükkanın bir eskiya tarafından soyulacak mı, soyulmayacak mı? Emin değil. Böyle memleket çabuk batar. Böyle eskiyaya, kafirlere, zalimlere, komünistlere baş eğen, boyun eğen bir millet hemen rezil olur. Alçalır, korkaklaşır, eşekleşir, pısırıklaşır, tinkileşir, bu yüzlü millet haline gelir. Böyle şey istemiyorum. Müslüman gerekirse ölmesini bilmeli, gerekirse mücadelesini yapmalıdır, gerekirse her şeyi yapmalıdır. Ama boyun dikmeyiniz. Allah'a secde eden başlar komünizme boyun eğemez. Allah'a secde eden vücutlar hiçbir zulme baş eğerizler. Akif öyle sesleniyor. Mehmet Akif Ersoy rahmetullahi aleyh. Ne diyor? Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla övemem. Gelenin sevgisi için geçmişe kalkıp dönemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam hiç olmazsa yanımdan kovarım. 3,5 soysuzun ardında zararlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem kapamam. Ben ezelden beri bir aşıkım istiklale. Bana hiç saklanık etmiş değil altın lale. Yumuşak huyluysam, kim dedi uysal koyunum? Kesin, belki fakat tekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördün mü? Yanarsa ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, sitte yerim. Adam aldırmada geçtik diyemem, aldırırım, sinirim, sinirim, aklımda kalırım. Var mısın Müslüman böyle Müslüman olmaya? Müslüman böyle olur. Boyun dikeceksin maşallah, zinnete mahkum olacaksın maşallah. Efendim aman sıcak yatağından olmayayım, aman şöyle demesinler, aman böyle demesinler. Efendim kombul kombul Müslüman, mübarek zevkine düşsün Müslüman. Yazın yazlığına taşınacak, kışın kışlığına taşınacak. Ondan sonra ölür ölmez de sanki Allah mecburmuş gibi cennet ödü bize falan. Böyle şey olur mu ya? Ne Müslümanlığı bizim Müslümanlığı? Sen kesenden kasandan İslam'a hizmet yoluna bir kuruş ayırmazsan, canını malını İslam yolunda harcamaya kararın yoksa cennette ne işin var senin? Yapmayın Müslümanlar. Vaziyeti çok kötü görüyorum. Eğer Müslümanlar uyanmazlarsa Afganistan'ın başına gelen aynen Türkiye'nin başına gelecektir. Dikkat edin. Siyasi oyunlara getirilmek istemiyorum. Dikkat edin. Ben fazla güvenemiyorum. Siyasi kadrolara hiç güvenemiyorum. Birbirine silah çekiyor senatör efendiler. Birbirine ana uğrak küfrediyor parlamenterler. Maşallah. Bunlara mı güveneceğim ben? Bunlara mı sığınacağım? Artistlerin yakalından çıkanlara mı sığınacağım ben? Utanırım Allah belediğine de. Hayır Müslümanlar, sen Allah'a sığınacaksın. Kitabınlara sığınacaksın. Muhammed Mustafa'ya tabi olacaksın. Ben sana kimseyi söylemiyorum. Muhammed'in emini haber veriyorum. Kimseyi tanımam. Benim günlük politikada hiç değilim. Tutuluyorsun suratlarına onların. Günlük politika, param, karşım, silam, cümle, tanımıyorum. Fotoğraf kuran var. Gelsinler konuşalım. Zerre kadar yürekleri varsa, zerre kadar ruhları, insanları, zerre kadar tüm ve vicdan hürriyetine saygıları varsa, çağırsınlar televizyon aynasına, oturup erkekle konuşalım. mütemâ diyen dansözleri aslıyorum kancıkları çıkarıyorlar. Mütemâ diyen sarhoşları çıkarıyorlar. Mütemâ diyen serkeşleri çıkarıyorlar. Mütemâ diyen çalgıcıyı, dalgacıyı, soykarıyı çıkarıyorlar. Maskara, bu millet maskara mıdır? Bu millet soykarı mıdır? Niçin Hazreti Muhammed Mustafa'dan bahsetmiyorsun? Niçin Abdülkadir Geylani'den bahsetmiyorsun? Niçin İmam-ı Rabbani'den bahsetmiyorsun? Niçin Gazali'den bahsetmiyorsun? Niçin İmam-ı Azam'dan bahsetmiyorsun? Niçin Allah'a kapılarını kapatmışsın? Açacağız bu kapıları, Allah'a açacağız! Açılacak bu kapılar. Müslüman, ya var var nasıl yok olacaksın? Ya ben sözünü getireceğim diyeceksin, yok olacaksın! Sen bu milletin ta kendisisin. Vergi veren sensin. Devlete vergi veren sensin. Saygılasın dinle. Var mı masakır bana? Her şey anlaşılmıştır. Kimse kimseyi kandıramaz artık. Kimse kimseyi politik oyuna getiremez. Her şey meydanda. Ben yüreğimden konuşuyorum. Dilimin ucuyla konuşmuyorum. Söylemem, nefret ederim. Açıkça konuşuyorum, kapalı konuşmam. Ya açılırım ya susarım. Sen de saygılar. Aziz müminler, asil Müslümanlar, şerefli insanlar. Bakınız. Hicretin işte dediğim gibi bu müthiş anında ve hicret şuurunun zihinlerimize yerleşmesi gerektiği bir anda üzerinde durmak istediğim bir şey var. Bu memlekette ve bütün yeryüzünde de diyebilirim, en çok mahvolan bir şey var. Mahvoluyor her gün. İnsan. İnsan denilen varlık her gün insanlığını kaybediyor. İnsan. Bizim bütün dünyadaki sistemlerden bahsediyorum. Hepsi umumen tamamen bütünüyle insanı yanlış tarif ediyorlar. İnsanı yanlış tarif ediyor. İnsanı Allah'ın tarif ettiği gibi, insanı insan olarak yaratan Allah'ın tarif ettiği bir tarif etmiyor. Ve insan tahrip ediliyor. İnsan tarif değil, insan tahrip ediliyor. Yıkılıyor insan. Her şeyi yıktılar. Şimdi uzun zaman biliyorsunuz, kadınlar üzerinde devam ettiler. Çünkü kadın çok mühim bir mevzuydu. Kadın, kadın, kadın. Kadın hürriyetleri, kadın hakları. Kelimeler çok manalı, görüyor musunuz? Kadın hakları diyor, çıkış tamam. Kadın hakları, ne yapalım peki? Efendim kadınlar evlerinde oturmasınlar. Kafes arkasında, kafesi de onlar uydurmuştu, kafes geçiyor. Kadınlar evlerinde oturup durmasınlar, sokaklarda geçsinler, dolaşsınlar. Kadınlarla erkekler beraber denize girip plajlarda yıkansınlar. Kadınların da hakkı var efendim. Görüyor musunuz? Ve buna benzer bir şeyimiz. Peki bu iddiaların, bu çalışmaların, bu nefriyatın, bu propagandanın sonu ne oldu? Ne yaptınız yani, neye yaradı? Peki kadınlar sokağa döküldü. Plajlara aktı döküldü. Tarkiye pazara kadınlar döküldü. Ne kazandınız? Kadın en mühim sıfatını kaybetti. Kadın anne olmaktan çıktı, sokak kadını haline geldi ve nesil yetiştiremedi. Bugün biz insan kıtlığı çekiyoruz. Hani insan? Saygı kalmadı, sevgi kalmadı. 40 yaşını geçmiş, üniversiteyi de bitirmiş, senatör olmuş, senatöre gitmiş, tabancasını çektiği gibi öbür senatörün üzerine senin ananı avradını bilmem ne yaparım dedim dedi. Bu insan ya. Kadın hakları, kadın hürriyeti, sokaklarda kadınlar geçsin, herkes bu kadınlara baksın, kadın eline mahkum olmasın, sokakta 100.000 kişiye mahkum olsun. Ne demek? Kadın anne olamasın, anne, anne, anne olamasın ve nesil yetişmesin, insan yetişmesin, memleket bu hale gelsin. Hedef buydu zaten. Ve hakikaten de kadının annelik sıfatı gitti. Bugün yaşlı kadınlar, evlerde koca karı sıfatıyla anılıyorlar, koca karı. Bizim koca karı evde mi? Böyle soruyor kafir Mesih. Bizim moruk evde mi? Moruk dediğinde babasıdır. Böyle soruyor kafir Mesih. Eğitim sistemlerinde kafir yetiştirilen Mesih. Anasına koca karı, babasına moruk. Ya korkunç bir halde. Sonra ne oldu biliyorsunuz? Kadınlar evlerinde oturmasınlar, efendim babası, annesi, kızının üzerinde baskı yapmasın, bir kız istediği erkeklerle geçsin, tutsun, aslıyor, buyurun, flört yapsın, flört diyorlar şimdi batıda, flört demek, bir kızın hissisiyle yatıp kalkması demek. Kalbinde de kötülük bulunmasın, kol kola bir kız, bir oğlan geçsin, yesin, içsin, yatsın, kalksın. Yüzlerce erkekle gezip dolaştığın ana karışmasın, baba karışmasın, en son gönlü, aklıyorum, arzusu, iştahı, hangisini çekiyorsa evlensin, yaşasın, çağdaş medeniyet. Çağdaş medeniyet diyorlar buna. Hayvanlar medeniyetinin adı çağdaş medeniyet olmuş. Eşekler medeniyeti, çağdaş medeniyet. Daha sonra biraz daha ileri gidiyorlar. Efendim bir karının bir tek kocaya bağlanması enayilikmiş. Bir kadın bir erkeğe bağlı kalmamalı, başka bir erkekle daha yaşamalı, başka bir erkekle daha, başka bir erkekle. Bugün tiyatrolarda oynatılan ve herkese göstermeye çalışılan, anlatılmaya çalışılan yedi kocalı hürmüz ortaya çıksın. Yedi kocalı hürmüz. Bir erkeğe bağlı kalmayın kadınlar, her biriniz yedi tane kocası olsun, bir gece orada yatın, bir gece orada yatın diyorlar. İnsanı mı anlatıyor bunlar, hayvanı mı anlatıyor? Hayvan bile sahibini tanır. Hepiniz biliyorsunuz. Akşam olunca köylü Müslümanlar değiller, köylü Müslümanlar. Sürüler halindeki hayvanlar kasabaya, köye gelirler. 300 hayvan bir arada otlar, 500 hayvan bir arada otlar. Ama meradan karnadan akşam olup da köye inince her hayvan sürünün içinden seçilip seçilip sahibinin evini tanımıyor mu? Bu hayvanın sahibi kimse sürüden ayrılıyor, kimsenin işaretine hacet kalmadan. Gidip evinin sahibine teslim ediyor, oluyor. Demek ki bugün de bu mesleklerden yetişen nesil kendi sahibini evvela Allah'ını tanımıyor, sonra da ana babasını tanımıyor, şimdi de devleti, orduyu, hükümeti tanımıyor. Gördünüz mü neticeyi şimdi? Akımların da nesil yetiştiriyorlar. Siz bu kafayla hayvan bile yetiştiremezsiniz. İnsan yetişir mi ya? Böyle mektep olur mu bir kere? Böyle hedef olur mu? Böyle hayat olur mu? Yedi kocalı hürmüz, utanmaz herifler, ahlaklı herifler. Yedi kocalı hürmüz. Bir erkeğin dört tane karısı olmasına razı olmuyorlar, bir karının yedi kocası olmasına razı oluyorlar. Şu hale bakın ya. Utanmaz herifler bunlar. Aşağılık mahluklar. Şimdi de kaç günden beri sabahları radyodan takip ediyorum, vallahi şahidim kulaklarımla. Şimdi de tutuşmuşlar, yanıyorlar. Niçin? Efendim diyorlar, mutlaka ilkokula, ortaokula, liseye, üniversiteye yeni bir ders koyalım. Ne dersini koyalım? Cinsel ilişkiler dersi. Bir kadınla bir erkek nasıl zina eder, fuhuş yapar, bunun mektepte ders olarak okutalım diyorlar. Vallahi kaçırma bunu diyorlar. Dinsiz oğlu dinsizler. Allah düşmanları hele. Kadını sokağa döktünüz. Kadını umumhaneye döktünüz. Kadını denizlere, plajlara döktünüz. Şimdi de yatak odasındaki hayatı kitaplarda, okullarda okutmak isteyip insan hayatını hayvan hayatına çevirmek istiyorlar. Allah'ım, Allah'ım bu millet ne zaman uyanacak? Allah'ım bu millet ne zaman uyanacak? Ya Rabbi bu millete şuur nasip eyle. Ya Resulallah imdat eyle bize. Şu millet uyansın ya Resulallah. Hani sizin nesliniz? Nesliniz nerede söyleyin Müslümanlar? Böyle eğitim sistemiyle nesil yetişir mi? Görüyorsunuz öğretmenlerin halini. Bunu söylerken daima efendi olanı, Müslüman, mümin, namuslu, itaatlı, haysiyetli öğretmenleri istisna ediyorum, temzih ediyorum onlardan, onlar tabii. Ama görüyorsunuz siz hepiniz her gün her saat bu kadroyla insan yetişir mi kardeşim? Bu sistemle, bu televizyonla, bu anarşi önlenir mi, önlenmez mi? Kahkahaya gülmek lazım. Bir kere anarşisti yetiştiren mektepler, mektepten çıkan çocuk eline kalem yerine silah alıyor. Her mektebin kapısında mübarek Mehmetçik asker bekliyor. Bu utanç verici hadise değil midir? Bir milletin mektebinin kapısında asker bekler mi ya? Ve o mektepten hayır beklenir mi? O üniversiteden hiçbir şey bekleyebilir misiniz? Değiştirin öyleyse, elimizi kolumuzu bağlayan mı var? Değiştirin şu mektepleri, Allah'ın kitabına uydurun. Koyun mekteplere Muhammed'in terbiyesini, ıslah edin. Elimizi kolumuzu bağlayan mı var? Ne olmuşsunuz, kör mü olmuşsunuz? Nedir yani? Bizi gizli bir şeytan mı boğuyor, ne oluyor? Bu memleketin sahibi biz değil miyiz acaba? Başka birisi mi hissediyor? Şimdi bir misal üzerinde duracağım, çok rica ediyorum. Herkesin bunu kafasında tutmasını istiyorum. Ben açık konuşan bir insanım, perişan, aciz bir kardeşinizim, hoca kardeşinizim. Gerçekleri konuşuyorum. Gerektiği zaman bu fikirleri ve sizi ümitsizliğe teşvik etmiş olmayayım. Sakın ümidinizi kaybetmeyin. Allah var, tam yoktur. Hiç korkmayın. Bu memleketin sahibi var. Misal şu. Şimdi siz evinizde oturuyorsunuz. Misal olsun diye söylüyorum. Bir de baktınız ki bir tane sivrisinek geldi. Sivrisinek. Geliyor tabii, sizi rahatsız ediyor sivrisinek. Kanınızı emiyor, canınızı yakıyor. Sivrisinek. Hemen tuttunuz, onu hemen öldürdünüz. O sivrisineği öldürdünüz, tamam. Arkadan bir tane daha geldi. Allah Allah, bu nereden geldi dediniz, onu da öldürdünüz. Tekrar bir tane daha geldi, onu da öldürdünüz. Şimdi o kadar çok geliyor sivrisinek, öldürmekte başa çıkamıyorsunuz. Ya ne yapalım? Sivrisinekleri öldürecek olan personelin kadrosunu artıralım. Ahmet sen de gel öldür bu sivrisineği. Mehmet sen de gel öldür, Ayşe sen de gel öldür. Şimdi sivrisinekleri öldürenlerin sayısı çoğalıyor. Tutun, sivrisineklerin bizi rahatsız etmesine mani olalım. Sen de, ben de biz öldürelim bunları. Tutuklayalım, içeri sokalım, öldürelim. Fakat başa çıkamıyorsunuz. Öyle bir an geliyor ki sivrisineklerin akını, cereyanı, akıntısı devam ediyor. Elinizde tüm imkanlar bunları hepsini öldürmeye, tutuklamaya, kaybetmeye, önlemeye kafi gelmiyor. Ne yapacaksınız? Demek ki her gelen sivrisineği oturup burada tık öldürmek, tık öldürmek, tık öldürmek bu çare değil. Çıkar yolu değil. En akıllı, en mantıklı yol nedir? Ya bu sivrisinek nereden geliyor? Peşine düşeceksin, gideceksin, gideceksin, bir de bakacaksın ki bir bataklıktan geliyor. Bataklık. Bir bataklık var memlekette. Ha, sivrisinekler buradan geliyormuş. Ne yapacaksın? Bir avuç DDT'yi oraya seçeceksin. Eyvallah. Seçeceksin. Yani bataklığı kurtaracaksın. Teker teker sivrisinek öldürmekle, tutuklamakla, hapishaneye doldurmakla vallahi anarşiyle mücadele edinler. Bataklığı kurutun ya. Bataklığı kurutun. Bu memlekette anarşizmin bataklığı mekteplerdir, milli eğitim sistemidir. Kurutun bu sistemi. İslami ahlakı, iffeti, tarihi, ruhi, vicdani, imani köklere dayandırın. Kurutun bu kökleri. Jandarmanın sayısını artırmayın. Polisin sayısını artırmayın. Sivrisinekler durmadan geliyor. Mekteplerde aslımız, ceddimiz maymundur diye okutulduğu müddetçe, en çıkan talebe hayal olacaktır. Allah sözler. Kaynak devam ediyor. Siz kaynağı kırıkmıyorsunuz, oturmuşsunuz, sivrisinek öldürüyorsunuz. Kahkahayla gülüyor bu halde. Efendiler, efendiler, akıllı olmak zorundayız. Akın dünyanın hali meydanda. İbret almalıyız hadiselerden, ben isim vermek istemiyorum. Her taraftan, her hadiseden ibret almalıyız. Düşman uyumuyor. Su uyur, düşman uyumaz. Bak, kafir oğlu kafir, Yunanlı. Palikarya, aşağılık Yunanlı'nın ismi kaza olan fakat hakikatte tam bir suikat, tam bir harp halinde bulunan Yunanistan'ın meydana getirdiği bir kaza, bir tek Batı tankerine, Roman tankerine çarpması dinlenmesi gibi bir hadiseyle bak hastalardır İstanbul'da eldar ve ceza çekiyoruz. Düşman uyur mu zannedersiniz? Düşman uyuyor mu zannediyorsunuz? Şu cennet gibi güzel olan topraklarımızda kimsenin gözü yok mu zannediyorsunuz? Bu vatanımızı bölmek, parçalamak isteyenler yok mu zannediyorsunuz? Anlamıyor musunuz? Her çeşit hadiselerin, olayların içinden ibret almayacak mısınız? Müslümanın nazarı, şuuru almayacak mıdır? Aziz kardeşlerim, efendim Müslümanlar, bu camiye gelen her Müslümanı vazifeli ve mükellef görüyorum. Düşüneceksiniz, her türlü muhakemenizi, muhasebenizi yapacaksınız. Hadiseleri Kur'an'ın ışığında çözümlemeye çalışacaksınız. Şimdi bir şey daha anlatayım size. Şimdi her akşam televizyonu açıyorsunuz, radyoyu da açıyorsunuz tabi, başlıyor şimdi spiker, spiker efendi başlıyor, her sanki hiç başka bir haber yokmuş gibi, falan görüştü, falan şurada vuruldu, falan görüştü, falan şurada öldürüldü, falan görüştü, o ismi de oraya koyuyor tabi, ölüm levhası okuyor, cinayet levhası okuyor. Ve adeta cinayetleri teşvik ediyor, her gün beyaz perdeye katillerin isimlerini, örgütlerini, adlarını sıralıyor ve memlekette bir korku estiriyor. Korku, korku. Bütün millet o kadar. Eyvah ya, her gün ölüyorlar, öldürüyorlar. Ve bu cinayetleri haber bültenlerinde tatlı tatlı okuyor, zevkle okuyor, yüzü bile burkulmuyor, utanmıyor bile. Her gün ölenleri, öldürülenleri sayıyor. Anında her tarafa haber veriyor, falan görüştü, falan vuruldu deyince hemen bir başka örgüt kalkıyor tabii ona karşılık. Ha bizim adamımızı vurmuşlar ya, bak televizyonları öğrendim, anında duydum işittim, ben de gireyim ne vurdum ben diyor. Anarşiye daima kolaylık, süratlilik kazandırıyor, tersir kazandırıyor, çabucak işittiriyor, çabucak haberleşmeyi temin ediyor. Yoksa televizyonda söylenmese, radyoda söylenmese kim duyup işitecek? Televizyonda vuruldu, öldü, yıkıldı, vuruldu diye de öbür taraf kulağını kap, haa ya ne biliyorsun, durun içinde, hemen bakıyorsun bir cinayet bağışlarına. Demek ki cinayetleri tahrik eden teşvik eden sebepler var. Cinayeti insan vitrin gibi seyrettirmez, Allah'tan korkar. Utanç ya. Cinayet her akşam bir savaş meydanından okunan bir beyanname gibi okunmaz bunlar. Milletin bir sahibi olmalı, bir sükuneti olmalı, bir ketumiyeti olmalı, bir hırzı namusu olmalı. Vatandaş korkuyor, eyvah yine 10 kişi ölmüş, yine 20 kişi ölmüş, vay vay vay, evimizden dışarı çıkmayalım, televizyon böyle söyledi. Korkutuyor milleti bu. Psikolojik bir şey var, psikoloji diyorlar, ruhen korkutuyor, ruhen tutartıyor, intikamı teşvik ediyor. Bak falan da sizin adamınızı vurmuş, siz de gidin onu vurun diyor. Teşvik ediyor ve kimse önüne geçemiyor bunun. Ne müthiş bir hadise. Durmadan tahribat yapıyor. Şimdi efendiler, demin dedim ki, her kadının istediği erkekle yakıp kapatır istiyorlar. Bütün meşreklerden. Ve bunun için televizyonda aşk gemisi, haşa aşk gemisi denemez. Fuhuş gemisidir o, fuhuş gemisi. Zina gemisidir o. Kamara kamara, bazen hususi kameralarda zina ediyorlar. Bazen bir pistinize dans ederek zina ediyorlar. Bu televizyon milyonlarca döviz parası, döviz olarak parayı ödemiş, aşk gemisi filmini getirmiş, Müslümanların çocuklarını seyrettiriyor. Siz de buradaki kadınlar gibi, erkekler gibi istediğiniz erkekle yakın, fahişe olun diyor. Manası budur. Ve geçen gün bir Hacı Efendi geldi, ne korkunç. Efendiler benim bu konuşmalarıma tahammül edeceksiniz. Tahammül edecek kıpırdayanın kafasına Hazreti Kur'an'la vururum. Benim onu konuşmalarıma tahammül edecektiniz. Vallahi yüreğim kararlıyor benim. Sizi Muhammed'e şikayet ederim. Kıpırdamıyorsunuz. Her şey siyaset. Ben gerçekleri konuşuyorum. Gidip de şu ya, bu ya, şunu dedi, bunu dedi. Kıpırdayanların rüyasında canına okurum Muhammed'i başına bina ederim. Hayır, niyeteksiz, gerçekten söylüyorum, itirazı olan gelsin, erkek de var benimle muhatap olsun. Öyle bir takım homurtu, hımırtı duymayın ha, kesinlikle kesinlikle. Ne demektir bu? Herkes vicdan tabi, vicdan inançları, dini inancını söylüyorum. Ne yani? Hani fikir hürriyeti var diyordunuz? Bir hoca dört kelime söyleyince ne kimseye biliyorsunuz? Fikir hürriyeti, özgürlükçü demokrasi, özgürlükçü demokrasi. Kafayla biliyorum. Niye benim dört kelime tamir ediyorsun? Hani özgürlükçü demokrasi? Yalana bak. Efendim şeytanlar konuşacak, Müslüman istedir, hani? Müslüman, Müslüman, sana hitap ediyorum. Bir kere derdim yok benim. Kanunsuzlukla yaklanıyorum sana. Kanunla, nizamla, itaatla, asayişle hareket et diyorum. Seni tahrik veriyorum. Ben kafana fikir koymaya çalışıyorum. Evet. Bir hacı efendim geldi geçen gün. Müslüman bir insan, edepli, namuslu, hayalı bir insan. Ama yüzü öyle bir kızarmış ki, utanmış çok. Ne oldu filan diye sordu, konuşuyoruz zaten mevzular, hocam hiç sormayın dedi. Benim küçük bir kız çocuğum var dedi, minik bir yavrum var, çok severim dedi. Her akşam adet edinmiş dedi, yatmaya, yatağına gitmeden önce gelir, yanaklarımdan öper, ben de dua ederim, gider yatardı dedi. Geçen gün bir baktım dedi, gelmiş, hararetle attı, çok affedersiniz, Allah'a sınav ediniz. Hararetle dedi, dudaklarından öyle bir öptü ki dedi, Allah Allah. Niçin böyle oluyor diye sordum dedi. Aa baba sen seyretmemişsin dedi. Televizyonda aşk demişsin de herkes birbirini bundan öpüyor dedi. Gördünüz mü tesirini? Ben bunu söylemeyi de kime söyleyeceğim size? Bu felaketi size söylemeyeceğimi kime söyleyeceğim? Efendim hocalar sussun bir şey söylemesin. Yobaz hocalar. Mürteki hocalar öyle mi? Hayır. Özgürlükçü demokrasi varsa ben de konuşacağım. Hürriyet sevdalıları, sansür konmasın, herkes inandığını söylesin diyorsun, ben de inandığımı söyleyince niçin savcılığa koşuyorsun? Utanma seni! Özgürlükçü demokrasiymiş. Ya neslinizi bakın ötüşmeye, neslinizi fuhuş yapmaya teşvik ediyor. Yine geçen gün gazetede bir kardeşimiz aynen yazmış, tabii kendi şahit olduğu hadise bu. Canlı hadiseler bunlar şüphesiz şeyler. İnsan psikolojik bir varlıktır, etkilenir daima. Dikkatini çeker daima. Özenir, dözenir daima. İlgilenir insan daima. Her şeyden bir etki alır, tepki gösterir. İnsanın yaratılışı. İnsan ruh ve bedenden müteşekkildir. İnsan taş değildir ki, insan ağaç değildir ki. Her meşriyattan bir talimat alır insan. Ben ilkokullar açıldığı zaman, ilkokullar açıldığı zaman, Müslüman bir aile, Müslüman bir kardeşimiz, Müslüman bir aile, çocuğunu tabii kaydettirmiş mektebe, ilk mektep. Güzel onu giydirmiş, önlüğünü filan, bembeyaz yakalığını, çantasını, beslenme falan. Neyi besliyorlar ki? Çocukların midesini besliyor, imanını besleyen var mı? Efendim beslenme sepeti. Doldur içine çöreği, böreği, bulundur içine. Nesil bomboş yetişiyor. Sadece insan yetiştirmek, okuma yazmayı öğretmekle kafi gelecek midir? Okuma yazma öğrenen çıkıyor, hiç facialara, felaketlere maruz kalıyor. Eğitim sistemi vallahi yanlıştır memlekette. Eğitim sistemi tümle yanlıştır. Hatalı yoldadır. İslam'a düşman bir eğitim sistemi var. İlk okula işte birinci siftah sabah gidecek. Annesi demiş ki yavrum demiş de yeni gidiyorsun. Allah'a dua et. Ya Rabbi beni muhafaza et, koru. Hani ufak bir dua yap evladım demiş. Bir kaza kurşunlar aslanmayasın, bir anarşistin kurbanı olmayasın hani. Bu kadar korkunç bir hal almıştır. Hiç kimse çocuğundan emin değil. Hiç kimse cebindeki paradan emin değil. Hiç kimse elinden, eşyasından emin değil. Vah bu millete, vay bu millete! Dua et evladım demiş, dua et, ben de dua edeceğim. Peki anneciğim demiş çocuk. 7 yaşında bir yavrum. Hemen bir baktım diyor adam. Yavru bizim çocuk diyor, diz çöktü, aynen Hristiyan papazları gibi istavrozun yani hacim karşısında yaptığı hareketi yapmaya başladı. Bu şekilde bir hareket yapmaya başladı diyor. Bir hac hareketi yapıyor. Hemen kalktı diyor, böyle yaptı da, evladım ne yaptın sen dedim diyor, ne yaptın sen? Çünkü anne dua ettin dedi diyor. Nasıl dua evladım? Sen görmedin mi dedi diyor. Televizyonda devamlı oynatılan Küçük Ev diye bir film var. O Küçük Ev'de herkes böyle yapıyor dedi diyor. Bak Hristiyanlık diyor. Biz papayı içimize sokmuşuz. Papa bizde. Daha gelen giden siz söylemiyorsunuz siz. Resmen Hristiyan propagandası yapılıyor. kimse sahneleri defalarca gösteriliyor. Kimse sahneleri defalarca gösteriliyor da şu camiden kimse de manzara gösterilmiyor, görüyor musun? Ve sen Müslümanım diyorsun, maşallah Türkiye'nin %99'da Müslüman maşallah. Vay bu Müslümanların haline. İşte tahribat yapılıyor. Müslümanlar sahip çıkın. Müslümanlar hicretin 15. asrına giriyorsunuz, aklınızı başınıza alın. Artık dost düşman anlaşılmıştır. Bu milletin şuuru, ittifakı, imanı, vicdanı toparlanmalıdır. Gazetelere aldanmayınız, siyasetin kurbanı olmayınız. Vicdanlarınızla, imanlarınızla, Kur'an'ınızla, İslam'ınızla baş başa düşününüz ve istikameti bulunuz. Allahu Azimşan bu millete merhamet etsin inşallah. Aziz kardeşlerim, geçen gün birinci İslam ticaret fuarını gezerken orada beni çok duygulandıran bir ayet-i kerimeyi gördüm. Cidden hiçbir eşyaya bakmadım, ona baktım ben. Hani öyle bir levha yapmışlar ki bir ucu burada bir ucu kapıda. Büyük bir levha. Ve levhaya bir ayet-i kerimeyi yazmışlar. Tamamını tercüme etmemişler ama harikulade bir hat ile, hüsnü hat, güzel bir yazıyla, sülüs bir yazıyla ayeti levhalaştırmışlar. O ayeti size burada okuyup manasını verip dersini keseceğim. Ve inşallah pazar günü, bu pazar, her pazar biliyorsunuz şehzade başındayım. Her pazar günü coşkun ve duygulu bir cemaat ile beraber Şehzadebaşı Camii'nde öğle namazından hemen sonra derse devam ediyoruz. Bu hafta çok güzel cemaatler de gelmişti. Bursa'dan 45 kişilik bir otobüsle cemaat gelmişti Bursa'dan. Edirne'den bir minibüs cemaat gelmişti. İzmit'ten bir minibüs cemaat. Her tarafta elhamdülillah Müslümanlar İslam'ı arıyor. Müslümanlar Muhammed Mustafa'mızı arıyor. Müslümanlar uyanıyor. Uykudan uyanıyor. Müslümanlar davet edin, anlayın. İslam'a sarılın. Korkak olmayın. Öprek olmayın, kısırık olmayın, miskin pişkin olmayın. Şuurlu olun. İslam ticaret fuarında 19 Müslüman milletin bir araya geldiği iyi veya kötü, dernek yapma bir şey hoşuma gitmedi ama burada bir araya değil mi ki bir araya gelmişler, çok iyi bir şey. Ayet-i kerimeyi orada çok duygulandım ben. Onu okuyup size manalandırmaya çalışıp dersi keseyim inşallah. Kardeşlerim bir şey daha var. Şu Yeşilköy meselemiz var ya bizim. Yeşilköy'ü hakikaten Yeşilköy yapıncaya kadar devam edesin. İnşallah Teala. Hakikaten Yeşilköy oluncaya kadar her cumartesi yatsı namazından önce, yarım saat önce Yeşilköy'de Bezmi Alem Camisi'nde nasihat ediyoruz, ders yapıyoruz. Gençlerinizi gönderin, destek olun. Günün birinde pişman olursunuz, karışmam. Bu gayretlere, bu çalışmalara, şuurlu, planlı, akıllı, mantıklı, İslami çalışmalara destek olun. Neme lazım demeyin, pişman olacaksınız. Korkunç olaylar olabilir. Yeşilköy tren istasyonunda indiniz mi, oradan bir cadde var, doğru camiye iniyor. Kolay, herkes gelip bulabilir. İnşallah devam edelim, çalışalım hep. Şimdi ayet-i kerimeyi arz ediyorum. Ticaret fuarında levha olarak ortaya, ne tatlı bir ayet-i kerime. Estaizu billah buyurmuştu Mevlamız. لَا تَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَرَّكُوا وَذْكُرُوا نِعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Âl-i İmran suresinin 103. ayeti bu. Bakınız Mevlamız ne buyuruyor? Ey müminler, Müslümanlar! Ayet, bir ayet evvelde Ya eyyühellezine amenû diye, ey müminler diye başlıyor ayet. Ey Müslümanlar! Ya tesimû bihablillâhi cemî'an. Cemî'an demekten toptan hepiniz demek. Ayrı ayrı, fırka fırka değil. Bölük bölük, grup grup, biri biri değil. Hep beraber, hep birlikte Arş-ı Âlâ'dan yeryüzüne Allah-u Teâlâ'nın gönderdiği Kur'an-ı Kerim'e toptan sımsıkı sarılın. Ayet. وَلَا تَتَرَّكُوا Fırka fırka olmayın. Parça parça olmayın. Görüyor musunuz? Efendim falancılar, Türkiye'de şimdi Müslümanlar ayrılmışlar. Falancılar, peki o da kalsın filancılar. öbürü kapı talancılar çıktı. Bir sürü çiğ çiğ çiğ çıktı. Bu ne? Benim için Müslümanım. Falancılar filancılar. Falancılar filancılar. Vay yalancı oğlu yalancılar. Müslümanları böyle parçalamak ne demektir? Bak Allah parçalamayın. Nehy diyor. Nehy hazır cemil sigasıyla. Ve la teferreku. Parçalanmayın, tefrika çıkarmayın. Ayrımcı olmayın, bölünmeyin, bölünmeyin, bölünmeyin. Ayet kardeşim. Ali İmran'ın 103. ayeti. İslam ticaret fuarında levha olmuş bir ayet. Devam ediyoruz. وَذْكُرُوا نِعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlayın. Allah-u Teala bize az mı nimet vermiş? Dünyanın neresinde bir Süleymaniye camisi var? Dünyanın hangi memlekette bir Fatih Sultan Muhammed Hanı var? Bu az nimet mi ya? Dünyanın hangi memleketinde Eyüp Sultan var? Dünyanın hangi tarihinde Ulubatlı Hasan var? Dünyanın hangi milletinde bir Hazreti Mevlana var? Bunlar az milletler midir? وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Nankörlük etmeyin! Allah'ın milletlerini iyi hatırlayın, kafanızdan çıkarmayın diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَا بَيْنَ كُلُوبِكُمْ Hani siz vaktiyle birbirinize düşman insanlardınız da sizi İslam kardeşliğiyle birbirinize bağladı, kalplerinizi yumuşattı. Vaktiyle İslam sebebiyle, Kur'an sebebiyle birbirimizin kardeşiydik. İslam elimizden alındı, birbirimizin düşmanı olduk. Bunun başka manası yok. Sultan Fatih İstanbul'u fethetmeden önce hani Edirne'de bir teftiş yapıyor. Bu hadiseyi gelecek hafta anlatacağım. Aman ya Rabbi, akıl duracak neredeyse. Tam kardeşliğin yaşandığı, Kur'an'a dayandığı bir devirde görün insanlarımızın ne halde akıl kardeş olduğunu görmüş olacaksınız. Siz bir zaman düşmandınız birbirinize de Allah sizin kalplerinizi yumuşattı, yavaşlattı, ısındırdı, alıştırdı, bağdaştırdı, birleştirdi, kardeş oldunuz. فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Ve Allah'ın nimetiyle Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın uhuvvet kaidesiyle, muahat nizamıyla birbirinize kardeş oldunuz. Sizi birbirinize kardeş yapan Hazreti Habibullah idi. Başkası mıydı? Onu bırakırsanız kardeş olmaya devam edebilir misiniz? Şimdi Hazreti Peygamber'i bırakmışlar, efendim falancalar filanca bir kardeşlik olur mu? İmkan var mı? Kardeşliğin müessisi, kardeşliğin muallimi, kardeşliğin hukuki dayanağı Kur'an-ı Kerim'dir. Sen Kur'an'ı kaldırmışsın, kardeşlik olur mu? İmkan var mı? وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ Hani siz hatırlayın yine, cehennem ateşinden bir uçurumun kenarındaydınız o zaman. Cehennem ateşinden bir uçurum. Ve siz o uçurumun kenarındaydınız da فَاَنْكَذَكُمْ مِنْهَا Allah sizi İslam'la kurtardı. Bak kurtardı. Kurtuluş neredeymiş? Kur'an ayetiyle فَاَنْكَذَ اَنْكَذَ يُنْكُذُ inkar kurtarmak demek, kurtuluş demek. Kurtuluş. Kurtuluş İslam'da. Kim İslam'ın dışında kurtuluş arıyorsa vallahi yalan söylüyor. Bitti. İşte Kur'an'ı kurum ben. Kezalike işte böylece yübeyyin beyan ediyor Allahu Allah beyan ediyor lekum size ayatihi ayetlerini leallekum umulur ki siz tehtedun doğru yolu bulursunuz. Bak ayet ayet kelime kelime ayeti mana veriyorum. Kezalike işte böylece şu okuduğum tarzda yübeyyin beyan ediyor açıklıyor Allahu Allah lekum size ayatihi ayetlerini Kur'an ayetlerini. لَعَلَّكُمْ اُمُلُرْ كِي مَعْمُولُدُرْ كِي تَحْتَدُونِ Doğru yolu bulursunuz da başka kötü yollara sapmazsınız diyor Hazreti Mevlamız ve Hazreti Muhammed Mustafa'mız aleyhissalatü vesselam. Ezan okundu mu? Okunmadı. Okundu mu? İşte aziz ve asil kardeşlerim. Şurada sizin huzurunuzda açıkça hani bizim gizli kapaklı bir taraf. Her zaman söylüyorum. Müslümanların gizli kapaklı bir şey yok. Kanun adamları emniyet mensupları şüphe etmesin. Bakın burada açıkça konuşuyoruz. Yani yer altında konuşmuyoruz ki. Bütün kapıları açık bir camide konuşuyoruz. Hiç her şeyimiz açıkta ve meydanda bizim. Biz Müslümanız. Karanlık bir alem tanımayız. Gizli bir alem tanımayız. Her şeyimiz açık ve meydandadır. Kuşkulanmasınlar, endişe etmesinler. Biz memleketin huzuruna, emniyetine, asayişine çalışıyoruz. Biz müminlerin, Müslümanların bu memleketin sahibi olduğunu söylüyoruz. Biz katiyen, dünya, batıya, falana, filana hiç kimseye dayanmıyoruz. Dayandığımız bir tek kudret var. Ve hü alâ külli şeyin kadir olan Hazreti Allah'a dayanıyoruz. Bizim bir tek rehberimiz var, önderimiz var, liderimiz var, kanatçılarımız var, kurtarıcımız var. O da وَمَا اَرْسَلَّاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ denen Hazreti Muhammed Mustafa'mız var. Bizim yolumuz açık, yerimiz kapalı, karanlık işler bilmeyiz. Sakın ha, bu hoca buraya mı dayanıyor buraya? Ölmek ya, Allah varken kime dayanacağım ben? Ben Allah'ın izniyle siz cemaatine dayanıyorum. Bir gemi, denizde yüzerken bir gemi neye dayanır? Allah'ın lütfuyla denize dayanır, o suyun. Yürüyün halde suya da, ben de cemaatime dayanıyorum konuşuyorum ya, ne var yani? Kanunlara isyan etmiyorum, nizamlara bir şey söylemiyorum. Ama uyanmanın ben lüzumunu anlatıyorum. Cenab-ı Hak inşallah muvaffak edecek bizi, uyandıracaktır. Haftaya devam etmek kaydıyla, ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, ya Rabbi bizi huzuruna çağırdın, kulluğuna kabul eyle. Uzaktan yakından gelen Müslüman kardeşlerim var burada. Kadın erkek, genç ihtiyar herkes var. Bunları Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın şefaatine mazhar eyle ya Rabbi. El açı